أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون مقصد سورة البقرة بیان سلور مسلو اثبات توحید اثبات رسالت جہاد فی سبیل اللہ انفاق فی سبیل اللہ سن کی سورت کے سلور مسلے بیانی ادارے کی سورت سلور حصوں کی تقسیم ہے اور ایسا اصل آئے تو نہ پائے کہ اولا مسئلہ اثبات توحید دا ثابتی چھ اللہ کو ذات اور صفات کیوں دے دومی سال دے 101 نے 176 یو سو چھپک ہویا پوری دومی سال کی دیو مسئلہ اتبار دے رسالت دا صحابی تھی کہ ہمیشہ اللہ دے مخلوق دے اصلاح دے پارا دے امبران را ڈیگنی کہ دا سے اتصرا دا آدم علیہ السلام نے شروع شوی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماندی دا سے اتصرا خرم شوی پیغمبر علیہ السلام نبات بل پیغمبر ناراضی بل کتاب بل شریعت ناراضی دن باغی چکم پا قرآن و سنت کی بھی دینا باہر یہ سڑے یہ طریقہ کئی اور دارے کی دن اور توئی ثواب پکی گڑی تو اب اب دن نہیں اب دزان نئے وہ طریقے برات بھی دن مہیسا دے 177 یو سر ہوا ویانا 253 دو سو درے پر نسکوری قربان اور سرور میں حصہ 254 نہ ترقی رکھوے بلکہ بیان دے انفاق فی سبیل اللہ مال لگول مالی قربانی پیش قول دادا بنا رکھے بیا اول حصہ اور دو متفصیل بیان شوی دے حصہ وہ بیان دے جہاد باندھے چھوڑو دا جہاد فی سبیل اللہ بدنی قربانی پیش قول دادا بنا رکھے سرا یہ مخ کے دو مسلوں نے پانا جہاد جہد مندے اور جوہد چکلے دا جہد نشی دا جین دا باس زبر شی نمانا انتہائی کوشش اور جوہد نشی نمانا وسعت فراختیا یعنی مطلب دا شجرا دوانا مانی آئے رہے کی مطلب دا جولی کی کہ جہاد کے مسلمانان ہوا انتہائی کوشش کی کہ پاگلی سر اسلام تا فراختیا بھی اسلام تلال بلائی گی جہاد سلو مرتبی میں بیان کری ہوئی جہاد مال نفس جہاد مال شیطان جہاد مال کفار والمنافقین اور جہاد مال ارباب الظلم والمبتدئین اور آگے دیا بس کی سنا دائمی دا جہاد دلی مناظر مبین ابتدائی درمیانی اور آخری ابتدائی منزل دا جہاد چھ میدان جہاد توجہ نمخ کی و مسلمان سکے درمیانی منزل دا جہاد چھ میدان جہاد دیو سکیں او اخری منزل د جهاد چې میدان جهاد نه راواپس شو بیا ودی سکے او دی صورت کی اغا ابتدائی منزل د جهاد داغی بیان کی دی ابتدائی منزل د جهاد د پارا دری خبر ضروری دی یو د مجاہد ٹریننگ تربیت تھی دویم د ملک اندرونی اصلاح عمر کے در نه اصلاح او دویم د مجاہد د کور اصلاح د مجاہد ٹریننگ یو آیت کے بیان کا 177 یو سل او اویا کی کہ مجاہد لفظ صفتون داغت تربیت دا پانا بیان پر پیدد آخری سر مطالق پیدد آمن سا دا آخری سر مطالق صفتون دید پارو چی ردن بزدنی سی او دا آمن سر مطالق دید پارو چی دے پدی عملو کی مدن بزدنی دے نشی زکتا دو صفتون بزدنی او سستی دا مجاہد دا جہاد نا رستو کئی بے جہاد تا نکنگی بیا دویمه خبره دی ابتدائی منزل چې د ملک اندرونی اصلاح و کومل کې دننه اصلاح امن دا غیر د پاره څلور قوانین بیانول رومي قانون آیت نمبر 178 یو سل اتاویا القصاص من الظالم ظالم دې ظلم یې کړی بدل دې ته واپس دي دارنګي دویم قانون دغه د ظالم ظلم کوي او دا نه بدل نه ورسې کی سزا نه ورته کی دا هغه ظلمونه په زیاتی کې خامخا په عمل کې وبیا په دې سره بدلې راځي بیا په ټول خلک کوم څه وګورې و چې دغه دومره یو پروتوکول ورته کېږي خلک سي دي زموږ د خپل نظام اونډه راځي دي چې څومره یو ظالم زیات ظلم کوي بوله مو ته وګوري هغه ما شي شروع نو خامخا د ظالمان زیاتی نو په دمر کې امن خرابي ملکی بیا امن نه پاتې کیږي او جو ظالم دا سزا ور پریکی گیا وہاں کی عمل بھی پھر آ رہے ہو داغی عملو کی قتلیو کی قغلاو کی قبل سا چکم در پارا حد یا سزا مقرر بشریت کی دویم قانون در ورد اصلاح در پارا آیت نمبر 180 نرشتو یو شکاتیا تقسیم الاموال بالقانون الشرعی مالونه دې د شریعت په طریقه تقسیم کړی شي ځکه چې د شریعت په طریقه مالونه تقسیمېږي نو هم به جنګ جګړې جوړېږي او د ملک امن لپاره نقصان دی ځکه زړور به ډېر اخلي کمزوري ته به نه کمی راوېږي مخامخا جنګ جګړه به جوړېږي بیا درېم قانون د ملک د اصلاح دپاره 183 یو سل درې اتیا نه تر یو سل اووه اتیا پورې حکم سوم دے ارتباط نفس حکم دے روجی دے پارا دے نفس دے تڑڑو کہ نفس اردول چھی نفس قابو چھی نو گمر کے امن راتے چھی لیکن چھی نفس بے قابو بھی مخاما خارو بے اشر فساد کے جن جگڑی میں اور سلورم قانون نہیں آنے دے ارتشا 188 اوصل اتا دیا لیکن چھی بکمر کی رشوت چلی ہی پا عمل کیم امن نشی آتے انہوں رشوت کو بندے ہو لیشی بیا 190 نمبر آیت کی دعوت دری میسی القتال فی سبیل اللہ او دری شرائط یو قاتلو فی سبیل اللہ دویم الذین یقاتلونکم جم یو کو بجن کے لالا در رضا رضا دویم آمد چاہ سے بیکن جتا سا جن کے او دری مولا تام تدور جاتے من کی بیا 195 کی ترغیب انفاق تا زکر جہاد سره مال لگول دا ضروری دی 196 نمبر آیت دا غلی نروسو بیان دا حج دا جانو او تغییر ورکو جہاد دا آجی سے چکم عمل تکیه دا حج دا عمری نو پتی کی جسم بدن کڑی یہ مال لگی دا کرنگ یہ اوپر عمل لے چاہا جہاد دے چپائی کے بدن کڑی یہ مال لگی نو جہاد ہم کو لگتا بیا د حاجیانو مسائل او هغه بیان کړل د حاجی د حاجیانو تقسیم یې وکړ حاجی شفیع حاجی سړی د دوانو اعلی او ادنا درجه ذکر کړل او 208 نمبر آیت کی 208 آیت کی ترغیب ور کړیا جهاد یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافا کی دین اسلام کو ایسے لو دمون جو دس نمبر ہے بلکہ دین اسلام کی جہاد ہم دے بیا زجر ورک او دارنگی تخویف دنیاوی، مثال تخویف دنیاوی، او دارنگی دو سو تیرہ کی دو نقطہ دو مشروعیت در کتاب جہاد اللہ ولی فرض کرے جہاد بولی کے اور دو سو چودہ کی تشجیح کہ بڑے امود و دس مانے نہ رسلو کرے جان تب حالات جو بڑے تکلیفونا با تیرے مشروعیتونا بیاد جنت کتا ممکن اللہ ممکن اللہ در آیت نمبر دو سو پندرہ نروستو جو سو پیزر نسم نروستو درمہ خبرہ چکم ضروری دا دا ابتدائی منظر دا پا چکا دا مجاہد دا کور اصلاح دا مجاہد اردنے مقبرہ دا کور اصلاح دا دا پارے اتر لس احکام قوانین ذکر کول تردیر لس احکام بیانشی بھی دی یو رنبے حکم دو سو پندرہ کی دو سو پیدر لسم آیت کی کہ دا کور مشربہ پا کور والو بانے مناسب خرچہ کی خرچہ نہ پہ خام خا کور والا وتی بدی لگی ضرب کی دوری نیچل دے کو خرچ نہ کی بے بدے تو لگا نہیں کہ خام خا یا بول سے طریقہ جو محکم نکور دے اسلام دا پارا جو سو شپاڑا سمائے کی دو سو سونا کہ نکور مشر با مجاہد بھی یعنی دے وکڑ کی یہ دے کڑک نہیں مجھے نہ بسوخ سے یہ رو کی کوشش بار خلق بمتی ہے رہنے کے ادائی گنا دو کور خلق درم دو آیت نمبر دو سو سترہ کی دو سو وہ لسن کی درم حکم کہ دو کور مشر بعد دیر فائدی دا پارا لگ نقصان کی چلو رم حکم دو سو وہ لسن آیت کی دو سو اندیس کہ دو کور مشر بعد دلنگی فائدی دا پارا دیر نقصان نہ کی بی بیزم حکم آیت نمبر دو سو بیس کی اصلاح و لیت آما دیتی مانا نو اصلاح کول کہ پسر طریقے تھے اصلاح کول شہو شپگم حکم آیت نمبر دو سو اکیس دو سوا یہ وشتم آیت کے نئی آنے نکاح مشرکان دو مشرکان سرا دو غرط خلق سرا پلوڑی مکو اور قرآن داری پولے بانت جی دا اولائی کل لبین یدعون الالنار دا خلق دی جبی خلق قول ترا بلی یہ جہنم دلی بوزی زکو سخ پلوڑی مکو اوہم حکم دو سو بائیس نمبر آیت کی دو سو دو اشتم آیت کی نہیں آنی الافعال ممنوع اگر کارونا مکو چی راہی نا اللہ منع کرنے چی راہی نے مسئلہ بیانا والا جمع پا حالت دہیز کی اتم حکم آیت نمبر دو سو تیس کی مقصد الجمع کار کو با مقصد رکھو ہر یو کار چہر لیوی نہم حکم دو سو چوبیس دو سو سلی رشتم آیت کی تعظیم للہ دارا دا نمون تعظیم عزت کو کہ بیدا دارا نمون نے استعمال بیدا قسم نفع دارا دارا اور رسم حکم آیت نمبر دو سو چھبیس دو سو ستائیس حکم الایلاء جو قسم یو کسے میں بیان ہو کہ وہ سڑے دخل دینا قسم ہو کی تاکہ سرور صورتوں نے من بیان کرو کہ اگر سرور میاں سے مقرر ہو پا قسم کی یا سرور میاں سنا زیاد یا وقت یاد نہیں کی نو پاری کی ویا کفاردہ قسم بماتے ہیں کہ سرور میاں سنا مقرر کہ دا والی چیزا دا خضر میں خضر یعنی مطلب طلاق پیرانشی نبی ابا قسم ماتے کہ سرور میاں سو نمخ کی کفارا بور کی اور وہ جو سرورم سورت دیداو چیز سرور میاں سو نکا موخیان کی نبائی کی بیا تدیا کا وقت پورم کی نو قسم کفارا پر نرازی خضر پر خضر پاتے کی یہ رسم حکم آیت نمبر دو سو اٹھائیس دو سو اتشتم نا اگر شروع دے یہ رسم حکم حکم طلاق ترا قسم کی نام مسئلہ یو اہم مسئلہ دا حدیث کی راضی نبی علیہ السلام جو سلام فرمائی اب غضر حلال عند اللہ الطلاق تو اگر سیزنو کے چیل اللہ بدیشی اور لیکن اگر سیز حلال لے یعنی پہ حلال سیزنو کی چکم سیز دا اللہ بدیشی ناغد طلاق کوشش طلاق دا چیز دے چی حلال چیز دے لیکن دا اللہ کو دیشی بے ہوں ان الله نو غواړي چې بندا د سړي او د خزي د کور راشي، خو لیکن بعض اوقات حالات داسې جوړ شي، موقع داسې راشي چې خبره ولي طلاق. قرآن چې کله د ښځه ورانه شي ناشېده شي، قرآن د هغې طریقه ذکر کوي په سورۃ النساء کې. اول وی فعیدوهن نصیحت ورته کوي، که په ښه طریقه باندې پوه کړه. دویم ودربوهن، که په نصیحت نه شي وی ووهه، خو دا هم چې خپل لاس بې مانا کې نه، په داسې طریقه پوه شي چې تا ته نقصان وکړه سبا بیا تر کړی. نو ودربوهن په داسې انداز ووهه چې مطلب نصیحت دې واخلي، عبرت دې واخلي. چېرته او ورانه کوم خامخا وال بخم، که دغه طریقه باندې ونشي نو وهجروهن فی المضاجع، بیا دې بستر او جدا کړه دې جدا. دا هم د ښځې لپاره یو سخ دغه ګڼل کېږي چې خاوند دې بیا ډوډۍ کېږي، دا ښځه بد ګڼي. نو که په دې طریقه ونه شوه نو بیا سرورو مدار هم قرآن دا نه وایي چې طلاق دې ورکړي. بیا اور پسی آیت کی بیا ہوئی التا غالباً تین دشتوں دسا آیت تھے سورۃ النساء، چہرا مشران دیکھی نہیں دے دونوں طرف عدالت اور جنی دے طرف اولی بوری ککول روغی کی بہتر رکھنی بیا آخری لاب دے طلاق دا کچھ مولا طلاق آخری لاب دا کہ سڑے خلد آگے حق نہ دا کئی یا سڑے دے خلد حق نہ دا کئی کوشی. نو پتا کو صورت کی بیا خبر ہے طلاق ہوتا کہ دا یہ حلال سیز دے کوشی چلیت اگلی اللہ دا آگے ہو گم کھڑے دے، لیکن دا یہ آخری صورت دے کوشی. دا نجی پر معمولی خبر ہے باندے خبر ہے طلاق ہو دو جیسے دانا. نو دا طلاق و مسائل تردید ہیں سپرائم شی بھی دی کوشی. وإذا طلقتم النساء او کلچی طلاقی کئی تاسو خزی، من ویلیو طلاقی سونا من بیان کرو او دا مسلا چی طلاق یعنی کم وقت پوری سری سر اختیاری چی خزی تا یعنی رجوع کولی چی واپس کی دیشی. نو اگر یو طلاق دے او یا دو طلاق دے، جو چلے یو طلاق بول کی کتور کی او بیا در دریو ہے در نمخ کے چی بے وجود پخڑو باندی ہوئی کوشی یا ہر طریقہ باندی چی بے وجود کی دارنگی دو طلاق ہوئی کی نو پر دو طلاق حسنو مرجو کی، لیکن چکر درین طلاق ہوئی کر نو بغیر در نگر بل سری سرا دوادر او دارنگی در جما کول نه بغیر دا واپس بل خاوند نه شي راځي کوشي. او چې بل خاوند یا مړ شي یا له طلاق ورکړي او د عدت تېرېدو نه پس کدا بیا دوباره د خپل خاوند سره نکاح کول غواړي د لومبني سره، نو بیا ممکنه ده. تر دې دې دا مسائل څه بیان شوي. دارنگی دخول مسئلہ پا کی بیان شو چی مثال کسرے دخز حق نادا تھی مخضا در طلاق ابھوستو اختیار لدی دخول آئی چلا خاون تو چی مالا طلاق آئی وکا خاون دینا ورکی عدالت قاضی دلال شی وقاضی با طلاق نور کیما کدی وزارت کرو طلاق و بیان خاون دور کئی وقاضی با خاون زور راولی چی طلاق ورکی نوم در قاضی سر دا اختیار نشت در جد سر چه خود دو جدت طلاق کئی آنان که خامون طلاق نی ورکڑے او دو دو جدت طلاق کئی نانا در جد سر دا اختیار نشت خا طلاق کو بیام خامون در جدا جدالت در کم خبر علارشی در خور ایک صورت کی مداصل کی اگر جد با خامون بانده زور راولی مجدوری ویدی در جدت طلاق ورکی ورنہ جد سر آیا در بل چاہ سر بغیر در خامون نا طلاق ورکو اختیار نشت خا. وإذا طلقتم النساء أو كلتي طلاقي بيتا شخري فبلغنا أجلهن، بلغنا معنا کئی فقار بنا فردبی معنا کئی حال بنا لفظی معنا دا سرا او کل جو تلا کے کئی تاتخ دی فبلغنا نورسی داخل دی اخبتو نیٹو تا اخبتو نیٹو تا او رسی دل مطب ایدر پورش نبیا فاهم سیکون نبی معروف او شر دیخون نخود دیل رسول تک جوگی گینا ننا فبلغنا نیزدیش کی داخل دی اخبتو نیٹو تا یعنی اگر ایدر پورتی دو والا دی تیمنا نیزدی دی کوشی قارب نہ مانا تھے قارب نہیں ہے قریب نہ دیں وَإِذَا تَرَقْتُمُ النِّسَاءَ او کلا جی تلا کی گئی تا سخ دی فَبَلَغْنَا نُنِزِّی شِلَاقَ دِي اَجَلَهُنَّ اَخْبَرَنِ جُوتَا فَمَتَبْ اَغَا اِدَّتْ پُورَ قِيدُ خَوَا فَهَمْ شِكُوهُنَّ نُوشَا تَيْدِيلَ رَبِ مَعْرُوفٍ بَخِي تَرِقِي سَرَا او شَلْنِحُوهُنَّ کسر دید ساتلو پوشی چمتر خبور موشن اکوما حق بیالا کوم نبیلکل گیلو ساتا مخد ادر دخل پیدو نمخیر جوکا او گنئی توی چرا کور موشن رسام نرازی نمس پیدا چی ادر دی بروشی نو تلاک مدب تلاک بائن موشی پیو تلاک وطنی یادوا نمازدہ پر سردکا گولی شرط بلا خدو کا خبارا ختم وَلَا تُمْ شِكُونَا او مَسَا تَيْدِ خُلُو وَلَا تُمْ شِكُونَا او مَسَا تَيْدِ خُلُوَا زِغَارًا دَ بَارَ دَ تَقْلِفُ وَرْقَوْلُ لِتَا لِتَا دَ دُبِعَ پَاجِزَاتِيَوْ قَيْتَا شُو ما پول دا خبر کروا تیر دلنس کی کہ دا رو طریقہ وچی طلاق بیور خدر عدد ختمیدو نمخ کی ایدر پہ ختمی دا کوشی ملانی نمخ کی بیدو جو اکڑا کوشی بیا پہ سوک ساتلی وا ساتلی وا خد بیتو نوی لاغا دا خد حق بیدا کونا مطلاق بیور که بیا پہ دا ایدر ختمی دو نمخ کی بیدو اکڑا قرآن وی وَلَا تُمْشِكُونَّا برا قرآن مکیو انفا ام سیکونا بی معروف فخی طریقی او ساتا او گنی بیا پہ او سد یحونا بی معروف نو دیبا تبلیف ورکول دا پارا مطلب دارے چلا پی پازا بچی وَلَا تُمْشِكُونَا تا دکھا دی حق نا دا کور پو پازا بول دی کنا وَلَا تُمْشِكُونَا او مساتے دیا را دیکھر را زرارن لی زرارن دفاہ دا تبلیف ورکولو لیتا دو دیا پاس جاتے ہو گئی دا چو ومن یا باندالی کا او چا جو کھلا کار کم کار یعنی تراکون کی ہو گیا رجوع کی کوش یا تا داغن ورکی حق نورکی تلاکم نورکی انہا حق ورکی خزیرا ومن یفعل ذالکا او شا جو گناہکار فقط دلونا سا نیکین زیادے ہو کبک پردان زان سر زیادے سے دے کہ تلاک نورکی انہی نمتب نی پریدی او نی ساتھی سما ساتھل دائی جھا کیا دا کی گا او پر خودل دائی چی وزر پریدر کسا کرنا تھا نونی ساتھی سما او نی پریدی بلتم تکلیف ہوتے قرآن وی اناوی او چاہ جو کتا کار یقینا زیادے ہو کتا دام سزا سے زیادے سو کتا این خدا دا زہر بول رو کی مرمے کی یا بل سے تکلیف بول رو کی اوش وَلَا تَتَّقِذُوا آیَاتِ اللَّهِ او منی سیادتو میں دالا ہو زن پٹو کو باندے یعنی دالا پا احکام باندے آمن نا کول کوئے دالا دا احکام و سر آیتو میں سر تو کی دی بائے کوشی اللہ وی چی تخذر تلاق را تلاق دیور کر کوشی نو که خذر کولی واری حق ادا کولی چی نو بلکل ویسا تا کوشی ریدر تمخ کی نجو کو گنی ساترے حق نشا را کولی بس پری نخورا کرنا مدالا پا احکام باندی عمل نا کول کوئی دا دالا دا احکام سر اٹو کی نخوا وَلَا تَتَّقِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا او منی سیادتو میں دالا حوزون احکام دالا حوزون پٹو کو باندے وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ او یاد کے نعمت دالا پتا تو باندے چی ایمان لے چی ایمان ادھر نے نصیب کرنے دے کوشی دالا پتی نعمت باندے دالا شکر ادا کی وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ یی مطلب ته مؤمنی دا ته ایمان والا ہے او د ایمان والا سره ظلم زیاته خوند نه کما یی کنا او کای مو یو فلدار ک فقط دل مناص ظلم کی چې خدرا خدای بریدیم نا او دارنگی ساتیم سمنا ظلم کئی تا کچھ نوناوی یاد کئی نعمت دا اللہ برداشو چی ایمان دے یعنی مطلب تو ایمان والیتا نا اللہ ایمان درکڑے دے تو مومن ایمان والاو سردہ صفت خنخ کاری دے ظلم وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ او یاد کئی نعمت دا اللہ برداشو باندے وَقْتِ ایمان دے وما اوار کتاب انزل علیکم خیال گیلا بتا شمان من کتابی دی کتاب این قرآن والحکمت او سنت او یاد کیا کتاب خیال گیلا بتا شمان من کتابی دی قرآن والحکمت او دی سنت یعید کم بی نصیب کی اللہ تاستا کدی قرآن باندی اللہ تاستا نصیب کی پتے باندی چکدی احکام دا اللہ عمل ہوکا دا قرآن و سنت کوری دا دا دا دا دا طرف ایو احسان دے نعمت تے کن دا احکام تا تا اللہ بیان کر دی دیکھ را جمعک کم بیان چولا تراک مسائل یا دا نور نو دی باندی اللہ دا دا نصیت کن اوشی وَتَّقُ اللَّهَ او اُجَلِگِ دا اللہ نا وَعَلَ دا اللہ نا اُجَلِگا اوشی او بلی احکام وعملو کا وَتَّقُ اللَّهَ او ویری گی دالا نو علمو پوشی ان اللہ بی کلی شیئ علیم بیش کارا پاری اسی باندی پویا دار تھے و ایدا تلقتم النساء او کلا چی تلاکی گیتا جو خدی فبرغنا او دی دیکی برالا بخبرا مانا دی این اگر ایدو پورا کی دل مخی آیت کی مانا انصر را نزدی کی دل این مطلب چی ایدت ختمی دل تنزدی شی ایدت لا ختم شو اینے دے او نزدی دے دے دے کی بلغا پکپر مانا چی ایدت بھی پورشی مدن دا وَإِذَا تَلَقْتُمُ النِّسَا او کلا جی تلاکی کی تا سکھ دے فَبَلَغْنَا نُورَ سِدَا خَرِ اَجَرَهُنَّ اَخْبَرُنِي تُوتَا یہ مطلب ایدت بھی پورش ہے فَلَا تَعْدُلُهُنَّ نُمُ بَنْدَوَي بِنَلَا اَيَّمْ كِحْنَا چِنِكَا کئی ازواج اونا لخبرو خامندان سرا کم خامندان اپنے لنے کچھ وَإِذَا تَلَقْتُمُ النِّسَا او کلا جی ترا کی گئی تا سخدی فبلغنا نور سیدا خدی اجل اونا خبر نیجوتا یعنی ایدت بھی پورا چکا تیر شیو ایدت بھی تیر شیو فَلَا تَعْجُلُ اونا نمو بندوئی بے خدولا ایم کحنا چنی کاف کئی ازواج اونا لخبرو خامندان سرا ایدا ترا دو کلا چی جوڑ جاڑے کئی دی کلا چی خوشا رہی دی جوڑ جاڑے کئی دی بیناؤں پکول میں کی بین مارو پخی طریقی سرا پخی طریقی بشری طریقی سرا یہ مطلب دارے عجب کی ریاض کی حکم بیانے خبروان مطلب دخزی بعض اوقات مثال خزی بل خاوندو کو دوی موادیو کو اور دیم خاون دل طلاق ور کی یا خاون دی مرشی میسا دل طلاق و خبر شروع دا سکی گا اگر دیم خاون طلاق ور کی پری دی نو بید آخر دا خبر اگر اومی خاون سرا پوشی اگر دوبارہ نکاح کور واری پوشی چل دا اومی خاون سرا میں وقت دے لے دا اگر فلو بانی میسا پخیمانی سلیم پخیمانی خدم پخیمانی مداخل آپ دری دویم خاون نچی مثال تراد اگلی دقی تمیلاو شو عیدت دیر شو نو بیا زمون دماشرے خبر عربو کے خدا سے دیکھی و زمون دماشرے و نقصان دے و عربو کے وکی عیدت آسی نسو تو قرآن دا حکم کرے مخیبائی کیم دا سی اس خدا سے دیر اندرا و زمون دماشرے کی دا حکم کرے چی بیا داخل دا مثال کچر دا رومی خاون سر دوبارہ نکاح کی دکول والے نے پیچنا جو دا طلاق ورطنی وہ رومی خاون تے بیا نکلی دوبارہ نکاح تا قرآن روی فلا تعاو جلو ہونا نمو بند روی دل دا ای انکیحنا چی نکاح کی ازواج ہونا دخل خاون دارو سر یا رومی خاون سر قدا دوبارہ نکاح کی ممی بند روی دل دا کخور دل دا خوش اذا ها شد بکی رای اذا ترادو کلچ جوڑ جارے کئی دی پخبر میں اس کی بخی طریق یعنی کدی خوشا دی او داوی چاہ دیو بل حق ادا کولی شو خوش خبر بکی رای اذا ترادو کلچ جوڑ جارے کئی دی خوشا دی دی پخبر میں اس کی بخی مارو بخی طریقی سا ذالکا دا حکم دا چی بایان شد طلاقو یو آدو بی نصیب کو نیجی پدی باندی منا مچا تا کان امین کو چیوی سا سنا یو امینو باللہ چیمان روڑی پا اللہ باندی او پپی غمبر یو ذکر کئی بل قیاس کئی شروع وانا مراد دی بکی اصول مهمہ توحید رسالت صداقت و قرآن او ایمان بالاخر طول بکی ذکر دی خواب ذالک دا حکم چکم بیان چو یو آدو بی رسیت کولی چی پدی باندی من آو چاہ دا کان امین کم چیوی سا چونا یو پیلو بیلا چیمان راوی پارلا کو پی نمبر وجو بیلا خیرے او پا قرآن بانے و پاس کرد مان پورا جو رسو نہیں بانے یعنی پا پارلائی ایمان بی پا پی نمبر ایمان بی پا قرآن ایمان بی و پاس کرد ایمان بی ندی احکام دی حکم کی یا پلی احکاموں کی نصیت چاہ دے کیا کہ پہلا ایمان دی مطلب دارنا نیری کوش دار کی دو پیغمبر بسنت و عمل کی قرآن باندی عمل کی دارنگی اخیرت نیری کی چالا پڑا سر حساب کی کوش دا سرور سی بدل و بکیو دا سرور وانا نو دا اگر پارا دا حکم دے اگر پارا پدی کی نصیت دے او چې بچا کې رانی نو دا هغه په اړه کې نصیحت نشته او زه سره ځان ضروري چې ما چې باندې ایمان شته او پیغمبر ایمان شته او قران می ایمان شته په آخرت ایمان شته نو بالکل دا هغه په اړه کې نصیحت دا دې کدا حکم چې بیان شو یو د دې نتی نصیحت ټولې چې په ایمان منا چاته کان امین کن کی ویسا جنو یو پین ملا ایمان روڑی پا اللہ باندی پوک پیغمبر او پا قرآن مانی او پورا دی رسول نے باندی ذاری کن دا حکم دا حکم کی بانچ از کارا کن دیو دا پاکوالی سبب دے دا پارا دا ضرور استاسو یعنی دا حکم دا طلاق چکم بیان چدا ذالکم دا حکم دا طلاقو از کالکم دیر دا پاکوالی سبب دے دا پارا دا حضور نستاز یہ مطلب دادے چپدی کی با پرزدکی سے گرد و غبار نہیں پاتی لکم اموی کنا مکی چی طلاق ترک و وجہ آگر مختبے لیکی چپا مخبان در وقت خوشحالی نہیں یعنی خندرو ہے ورطوئی چی خان دی و خان دی مطلب دارے چی پو صحیح طریقہ باندی پر ازا باندی او پو چرا سڑے دخل دی حق نادا تی آخر دی سڑی نو پر صحیح طریقہ باندی چکم مرد طلاق ہو کم دے خد سڑے طلاق ہو کی خد ہو پر خامون بھی بسڑے پر خد ہو کی اوش مجا حکم دی طلاق ہو دیل دی پاکوانی سبب دی دزون نستاز یہ مطلب دے کہ وہ بزرگوں کے سرگن نہیں کہ بس ہی طریقہ مانی دے طلاق ہو دا حکم مانی عمل ہوشی وہ اطہر اور دیر دے پاکوالی سبب دے دے معاشرے ساتھ بدی صاحب معاشرہ پاک ہی کوشی وہ معاشرہ کی بجن دے گر نہیں کہ بس شدی طریقہ مانی اور بس ہی طریقہ مانی طلاق ہو پر حکم عمل کی وہ اطہر او دیر دا پاکوالی سبب دے دا پاک دا معاشرے ساسو معاشرے والی پاکی پدے بانے جو پتری و طلاق والی حکم بسی دنی کا عمل کی واللہ وی عالمو او اللہ کوئی نوان تم لا تعلمو نوتا چنو پوئی و ایدہ طلب تو منسا او غلط جی طلاق کی دیتا تو خلیفہ بلگ نا دیتا ہونا نو نزدی چدا کرے خورنی توتا انی دب کو رکی لوتا فام شکو ہونا نو سا دی دیلالا بیمار ہو بین بخی طریقے او سا دی کو ہونا یا پری دی دیلالا بیمار ہو بین بخی طریقے سرا ولا تم شکو ہونا او مبن دوی دی لرا دیران دبای دا تکوی خود کولو لیتا دو دیر پادی زیادیو کئی تاسو ومئی افالدا لکا او چاچو کلاکار وقت در مطب زیاد دو تکوی خود دا پارا زیادیو کو مدب وقت در منسا نیکین زیادیو کو بخوندان ولا تتخیدو آیات اللہ اولوا او مئی سی آیتون دا اللہ پتو کم احکام دا اللہ پتو کم وذکرو نعمت اللہ علیکم او یاد کې نعمت دا اللہ پتا جمان دیچ ایمان دے او آج کتاب چلائے گی اللہ پتا جمان دینے کتاب قرآن نا والحکمت دیو سنت نا یای دو کم بھی نصیب کے اللہ تاوشت تبی قرآن وطق اللہ او یری گیدہ اللہ نو آدم و پوشی ان اللہ بکل شیع انانی بیشکا اللہ دے پاری اسبانی پویا دار و ایدا طلق دمان نسا او کلچی درا کی گئی تا شکری و بدل ما اجرون نا نور سیدا کرے پرم نیٹو دا فلا تعدنو انا نمبن دولی خودو دا این کہنا چی نکاح کئی اجوا جاؤں میں دفر قاون دا نسرا انہا قول نیس پرنی پیرنی قاون سرا ایدا تراغو کرچی جو جارے کئی دی کرچی خوشا لے دی بینو بکون میں کبھر معروف کے طریقے سرا داری کا دا حکم دا طلاق ہو جبائن چا یوادو بھی نصیت کوری چی پری بانی مناو چاہتا کان امین کو جوی ساتھنا یو پیر ملا کیما راوی فالا کو پیام بر اپا قرآن بانی وریو ملا کرو برو جنو سنے باندے دا دیکن دا حکم چی بیان شا ازد را تراکو ازد تارکم دا دیر دپا قوادی سبب دے دپا دزنو ساسو و ادھار او دیر دپا قوادی سبب دے دپا دماشنی ساسو والله يعلم والله يعلم وانتم لا تعلمون او تاسم قوي